grupa Pink Turns Blue w kompozycji Your Master is Calling. I chociaż to nagranie pochodzi jeszcze sprzed czasu, kiedy nadawana jest trzecia strona Księżyca w programie trzecim, bowiem to rok 1988, ale jest to kompozycja chyba, która najlepiej definiuje, dlaczego lubimy tak bardzo Micka Jagera i jego muzyczne propozycje od wielu lat. Zespół, który doskonale sprawdza się na koncertach, widzieliśmy kilkakrotnie ich na żywo. Za każdym razem, co warto podkreślić, te koncerty były inne. Inna stylistyka występu, inny dobór repertuaru i za każdym razem byliśmy naprawdę urzeczeni tym, jak prezentuje się na żywo grupa Pink Turns Blue. I to chyba właśnie emocje towarzyszące koncertom tej grupy skłoniły nas do wyboru tego wykonawcy. Warto zaznaczyć, że tylko dwie piosenki w tych naszych wyborach, subiektywnym wyborze Marka i moim, się pokryły. Jedną z nich była właśnie grupa Pink Turns Blue. A propos koncertów, dzisiaj zaczyna się Wrocław Industrial Festival. Jeszcze dzisiaj będzie można wysłuchać koncertów Job Karmy i Zibben, a już jutro między innymi Six Comi, Legendary, Pink Dots. A propos koncertów, o powrocie pornografii w Łodzi Kaliskiej już mówiliśmy. Poproszono nas jeszcze o informację o nocnym spotkaniu fanów The Cure. Słupsk, 28 listopada w klubie Domówka. Między innymi na żywo covery tej formacji.